चूड़ा सज सज जावे तेरा तक कट दिया नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं जद मेहंदी लग लग जावे जद चूड़ा सज सज जावे तेरा तक कट दिया नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं वे सजना तेरी ही सूरत आँखों में बस जावे कुछ और नजर ना आवे और तक कट दिया नहीं नहीं जब बात शाद बन जावे पल पल हल चल मच जावे